होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्त तो, रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, क्या तेरी मर्जी है, बिन देखे मर जाऊं, ओ कभी पर्दे से बाहर निकल। ए ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल,